राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 14 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम परमात्मा का है प्रकृति पुरुषम सेवा विद्यनादि उभावों पे प्रकृति और पुरुष अनादि है तो प्रकृति और पुरुष का ये सब संसार है। इन योनि सर्वानि तिमिधारे सर्वसाधारण ने सब जिस प्राणी है दो है एक प्रकृति का अंश है एक पुरुष का अंश है। इस दोनों क्षेत्र क्षेत्र अंतरम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र है वो प्रकृति है क्षेत्र वो पुरुष है तो पुरुष है वो परमात्मा का अंश है और शरीर है वो क्षेत्र का वो प्रकृति का अंश है। तो जड़ विभाग है शरीर का जड़ विभाग और चेतन परमात्मा का अंश है उस चेतन विभाग ये दो है। तो ममेव अंश हो जीव लोग है जीव भूत जीव रूप जो आदि है वो तो परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश जो है ये अपना स्वरूप नहीं है। प्रकृति का अंश हो जो ऐसा मानना है कि ये मेरा है और मेरे लिए है ये दो बात मान्यता है ये झूठी मानता है ये असत्य है। जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक जन्म मरण में नहीं मिटेगा। ना तो शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है। तीन बात होती है इसमें। एक तो शरीर को ही मैं मानता है एक शरीर को मेरा मानता है एक शरीर को मेरे लिए मानता है। तीन बात है। तो शरीर मैं हूँ ये बात नहीं है शरीर मेरा है ये बात भी नहीं है शरीर मेरे लिए है ये बात नहीं है। एक बड़ी विचित्र बात है कि शरीर भाग है ये भाग संसार का है तो संसार की सेवा के लिए है शरीर। ये जड़ विभाग जो हमारे में है ये शरीर है स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है ये विभाग है ये केवल शरीर संसार की सेवा के लिए है हमारे लिए नहीं है ना हमारे लिए है ना हमारे हमारा है ये संसार का है और संसार के लिए ही है ये हमारा है हमारा नहीं है ये बात दोनों असत्य है हमारा नहीं है क्यों यही तो मिला है ये माँ के पेट में बना है यह मिला है और यही छूट जाएगा। हमारे कैसे हुआ हमारे साथ में चलता नहीं। दूसरी बात एक विलक्षण और है कि शरीर हरदम बदलता है आप बदलते नहीं हो आप बदलते नहीं हो आप वही हो जो बालक में था वही मैं हूं ये बदलता नहीं है और शरीर हरदम बदलता है एक क्षण भी बदले बिना नहीं रहता हरदम बदलता है हरदम बदलता ही है। जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है ऐसे शरीर बहता ही रहते ये सब शरीर जितने हैं सब बदलते रहते हैं। ये जड़ है ये थम्बा ये बदलता है ये तंबू ये बदलता है सब सब बदलता है। गंगा जी के किनारे नदी के किनारे कई भाई खड़े थे तो लोग कहे नदी बह रही है हाँ भाई नदी में जल बह रहा है संत बोले नदी बह रही है जल बह रहा है। वो संत बोले कि ये पुण्य भी बह रहा है पुण्य कैसे बह रहा है पुण्य तो उसी जगह ही है जिस जगह बना था उसी जगह है, बेहतर नहीं है कि नहीं बहरा है। कहते कैसे बहरा है? तो पूछा कि जिस दिन बना था उतना आज नया है कि उतना नया तो नहीं है? तो बेगैर पुराने तरफ घुसा गया, पुराना हो गया। तो पुराना हो रहा है, सभी सब संसार पुराना हो रहा है, ये शरीर ये पुराना हो रहे हैं। एक नए शरीर होता है, एक पुराना होता है। जो जो ज्यादा वर्ष आता है तो शरीर भी बदलते हैं। तो ये भी बह रहा है, तो बह रहा है कि नए से पुराना तरफ जा रहा है। जाते जाते एक दिन बिखर जाएगा, पुराना वहां बिखर जाता है। तो बना था उसने नया था और पुराना हो गया, तो ये भी तो बह रहा है। संसार सब बह रहा, सब संसार मात्र बह रहा है, पुराना हो रहा है, हरदम खत्म हरदम जा रहा है। और भीतर आत्मा है वो नहीं है, वो आता हो वही है। 84 लक्ष्य होने में रहा तो वो ही रहा, एक ही शरीर बदले। जैसे वासन से जीर्णा अन्यथा विहाय नवाने गृहा विद्रो वराणे तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्या निसंयात नवाने देही। इसमें जो देही रहता है वो पुराने जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर देता है। तो पुराने शरीर पुराने हो जाते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, पुराना शरीर हो गया। तो नया पुराना हो रहा है तो ये सब बह रहे हैं, ये बह रहे सभी। जब तक शरीर को हो मानता है मेरा है, अरे मेरे लिए है, तब तक ज्ञान है, जन्मन है। शरीर मेरा है ही नहीं और मेरे लिए है ही नहीं, शरीर मेरे लिए है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, ये संसार है, संसार के लिए ही है। ऐसा मानो ऐसे है, एक बहुत बड़ा लाभ होता है। शरीर से कर्मयोग होगा, क्यों शरीर संसार का है, संसार के लिए होगा। और ये कामना छोड़ना कठिन मालूम होता है, ये कामना छोड़ना शुभ हो जाएगा। क्यों संसार का है, संसार का ही काम करता है, संसार की कामना कैसी? अपन शरीर ही नहीं है, अपनी कामना भी नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये विभाग अलग है, ये कर्मयोग होता है, ये सब सबकी सेवा होती है। तो शरीर से अपना लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, दोनों बात है, अपना भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। संसार का है, संसार के लिए है, ये केवल संसार के लिए है, संसार शिव के लिए। धन संपत्ति वैभव घर रुपये आदि है, ये भी दूसरों की सेवा के लिए ही है, ये अपना लिए नहीं, अपने लिए नहीं है। अपने अपने दिए मानता है, उस जन्म मन होता है, बार बार जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा, मरेगा। जब और नहीं मान कर संसार के लिए है तो बड़ी शुद्धि हो जाएगी। ये शरीर और जितनी स्थूल चीज है, ये सब की सब संसार की है, संसार के लिए ही है। संसार से बना है, यहाँ भाई बना हुआ मिला है, माने यहाँ छूट जाएगा। जैसे ऑफिस में आप जाते हैं तो ऑफिस में वहां ही रजिस्टर मिल जाता है, और रजिस्टर वहीं मिला है, कलम भी वहीं मिलती है, दावत भी वहीं मिलता है, काम भी वहीं करते हैं, और वहीं छोड़ कर चले जाते, वहां की चीजें वही, वहां की कलम भी वहां की, दावत भी वहां का, पुस्तक भी वहां की, वहां का ही काम वहां का ही काम करने में चला जाता है। इस तरह से शरीर है, ये यहाँ का ही है, और यहाँ काम आता है, और यहाँ काम करके हम चल देते हैं। तो यहाँ का काम करना है, इसको कहते हैं कर्मयोग। कर्म करना और कर्म और क्षमता योग, दो विभाग, एक कर्म विभाग है, योग विभाग है। योग माने समता, समता नहीं रही तो कर्म बना, कर्म बना कर्म योग नहीं बनेगा, योग बनेगा समता रखने से। राग द्वेष नहीं हो, हर्ष शोक नहीं हो, खुशी और प्रसन्नता, दुख और सुख शोक दूर ना हो, किंतु समता रहे, सब में परिवर्तन होता रहे, समता रहे, बदलता है, बदलता है। ये तो ये कर्मयोग है, कर्मयोग विभाग, कर्मयोग का विभाग ये अपना नहीं है। ये कर्मयोग से जो दूसरों की सेवा बनती है, उस सेवा का पुण्य होता वो हमारा होता है। जैसे बर्फ जमाने की मशीन होती है, वो मशीन हमारी नहीं होती है, उसमें बर्फ बिकती है, उनके पैसे हमारे होते हैं। इस तरह से सेवा का फल होता है वो हमारा होता है, वो योग हमारा होता है, अपना कल्याण करने वाला होता है। तो वो है संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए। और ज्ञान योग है जो विचार के द्वारा अपने को अलग कर लेना है, विचार के द्वारा, क्योंकि ये चेतन है, आप जड़ हो, आप चेतन हो, ये जड़ है, शरीर जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, आप अविनाशी हो, आपका नाश नहीं होता, हमारे जीव मरे सुखाया। आप स्वयं विचार के द्वारा इस शरीर से अलग हो जाए तो ये कर्म योग, ये ज्ञान योग हो जाएगा, और शरीर से सेवा कर दो ये कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग से परमात्मा तत्व की दूरी मिटती है, ज्ञान मग से अभेद होता है और भक्ति मग से अभिन्नता होती है। दूरी भेद भिन्नता, दूरी भेद भिन्नता मिट जाती है, दूरी मिट जाती है, नजीक हो जाता है, भेद मिट जाता है, अभेद हो जाता है, भिन्नता मिट जाती है, अभिन्नता हो जाती है, ये कर्म से होता है। तो ज्ञान योग से भेद मिट जाता है और प्रेम योग से भिन्नता मिट जाती है। सभी परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। अभी ये शरीर है, ये जड़ विभाग है, ये परमात्मा से एकता नहीं होगा। इसका मालिक परमात्मा है, परंतु आपके लिए ये काम के नहीं है, विभाग है, अलग है। संसार साथ एक है, शरीर और संसार एक है, परमात्मा और आत्मा एक है, ये शरीर है साथ में एक है, संसार के साथ एक है, सुख संसार के साथ एक है। ये संसार ये काम की चीज है, ये शरीर है, ये विभाग संसार के काम का है, संसार ये जाति का है। आप चेतन जाति के हो, आपके जाति का शरीर नहीं है, शरीर जड़ है, जड़ ये संसार ये जाति का है, संसार साथ एकता है। तो शरीर के द्वारा, पदार्थों के द्वारा, रुपयों के द्वारा सेवा करना, केवल इनकी सेवा करिए। आप अपने निर्वाह के लिए भोजन कर लिया, वस्त्र पहन लिया, जिनसे सेवा हो सके वो भी सेवा की दृष्टि से, शोकिना की दृष्टि नहीं, स्वाद की दृष्टि से नहीं, आराम की दृष्टि से नहीं, सुख भोग की दृष्टि से नहीं। आप निर्वाह नहीं होगा तो आप सेवा कर नहीं सकोगे। इस वजह से सेवा कर ये शरीर बना रहे, सेवा करते ही तेज अपना केवल निर्वाह करना, निर्वाह कहते हैं। त्यागी महात्माओं को हमने देखा है, वे भी रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं भी ये गुणागुणी सुवर्तन थे, गुणागुणी सुवर्तन थे, नान्य गुणे भी करता रहो, इंद्रिया इंद्रिया थे सुवर्तन थे, प्रकृति उसी कर्माने गिरिवाणी सर्वसा, स्वयं खाते नहीं है, स्वयं आसंति नहीं है, भोगता नहीं है, उसमें भोगी नहीं होते, भोगी होते वो योगी नहीं होता, योगी होता वो भोगी नहीं होता। संसार के सुख का भोगी योगी नहीं होता, योगी होता है संसार के सुख का भोगी नहीं होता, वो योगी होता है, अलग होता है। सब काम करते हुए नहीं वो किंचित करो बेटी, यू तो बनने थे नहीं वो किंचित करो बेटी, कुछ भी नहीं करता हूँ। इंडिया ने इंडिया देश वर्तन दर इंडिया इंडिया गलत वर्त रही है, मैं कुछ भी करता हूँ, इसमें कर्ता भोगता नहीं होता हूँ। कर्ता भोगता बनता है तब तक जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है। जो कर्म किए हुए हैं शुभ अशुभ उसका फल भोगता है, शुभ अशुभ वो बंधन में होता है, परमात्मा का होता है भोगता नहीं बनता। सेवक बनता सेवक सत्य स्वाभाविक संसार मात्र सेवक। ये विभाग कर्मकारी विभाग अलग, अचेतना विभाग अलग है, चेतन विभाग है वो कर्मयोग से कर्मयोग कर अलग हो जाता है, वो ज्ञान योग के द्वारा अलग हो जाता है। सांख्य योग वो पृथक वाला पंडित पंडिता पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवे दो श्लोकों में सांख्य योग कर्मयोग दो बताए हैं। सांख्य योग वो पृथक वाला पदंती न पंडिता, दोनों अलग अलग है, ज्ञान योग है सांख्या ना हो कर्म योग है योगी ना हो, एक मुख्यास सम्यक वो भी और भिन्न थे फलम, चाहे कर्मयोग में ठीक रहे चाहे ज्ञान योग में रहे, एक में सम्यक सिद्ध होता है दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। तो एक मुख्यास सम्यक वो भी और भिन्न फलम सांख्य प्राप्त स्थान तद योग दे, जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वो योग के द्वारा प्राप्त होता है। इस बार से एक सांख्य से सांख्य योग दोनों एक है, मानो मार्ग दो है प्रापणी वस्तु एक है। सांख्य योग का भी तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति में है, कर्मयोग का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति में है, वो फल में एक होते हैं। लोग निष्ठा दो में दो निष्ठा है, ज्ञान योग संख्या नाम कर्मी योग नाम दो निष्ठा है, दो निष्ठाओं के द्वारा तत्व तो एक मिलता है। यद संख्य प्राप्त स्थान हो तद योग मिलते वही योग के द्वारा वही प्राप्ति जाता है, योग के द्वारा वही होता है। यद संख्य प्राप्त स्थान हो तद योग मिले, इस वास्ते फल में दोनों एक है, साधन दोनों अलग अलग है। कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ की प्रधानता है और विवेक की प्रधानता है, वो विवेक प्रधान विवेक दोनों का विवेक अलग अलग, विवेक द्वारा जो प्राप्त होता है वही वस्तु कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होती है। यथांख्य प्राप्त स्थान तद योग में इस वास्ते एक सांख्यन से योग से अपश्यति से अपश्यति सांख्य योग कर्मयोग के द्वारा तत्व तो एक मिलता है, एक ही प्राप्ति होती है। वही ठीक देखता है कर्मयोग और सांख्य योग की प्रणाली अलग अलग है, देखने का साधन अलग अलग है, पर दोनों का प्रमाण कर्मयोग से दूरी मिलती है और सांख्य योग से अभिन्नता हो जाती है, अभेद हो जाता है, अभिन्नता हो जाती है भक्ति योग से, जड़ता से ऊंचा उठ जाते दोनों ही। कर्मयोग भी जड़ता से ऊंचा उठ जाता है, ज्ञान योग भी जड़ता से ऊंचा उठ जाता है। जड़ता में फंसा रहता है असल जाती है तो जन्मता बनता रहता है। यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग मेरे विश्वास से सांख्य योग पृथक वाला प्रबंध दोनों को अलग अलग कहते बालक कहते हैं, मानव साधना दोनों अलग अलग है, सारे तत्व एक है, एक तत्व की प्राप्ति होती है। यद सांख्य प्राप्त स्थान कर्म योग में कर्म की प्रधानता है और सांख्य योग में विवेक की प्रधानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मयोग में विवेक नहीं है, ये नहीं है, प्रधानता विवेक ही नहीं है, उसमें विवेक की प्रधानता है। विवेक सब में रहेगा, जितने साधन होंगे उसमें विवेक रहेगा, परंतु सांग योग में विवेक की प्रधानता रहेगी। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा विवेक रहेगा। खास विवेक जड़ चेतन दो है, जड़ चेतन, जड़ता का त्याग होगा, चिन्मयता की प्राप्ति होगी। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही सामग्री है सभी। और संसार लिए सुख लग जाता है तो ये सामग्री साथ एक हो जाता है, स्वास्थ्य ये केवल सबस संसार के लिए है, अपने लिए बिल्कुल नहीं। शरीर ही सेवा सामग्री है और कुछ नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा सामग्री। सेवा करने के बाद सेवा का फल होता है वो अपना है, उसका कल्याण होता है वो अपना होता है, वो संगियों का भी अपना फल है, कर्मियों का भी अपना फल है। एक मप्यास सम्यक वो भी और बिंदते फलम, किसी एक में से तो जाओ दोनों को फल मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।